Felsefe Açıklarından. Hazırlayan ve sunanlar Yılmaz Murat Bilecan ve Ahmet Rifat Ödül. Felsefe Açıklarından herkese merhabalar. Ben Yılmaz. Merhabalar, ben Rifat. Bu haftaki konumuz zor bir konu. Çünkü üzerinde çok tartışılan, çok şeyin söylendiği bir alanda olacağız. Güncel sanat alanından konuşacağız. Güncel sanat piyasaları ve bu alandaki belirsizlikler, tartışmalar üzerine bir konuşma denemesi yapacağız Rifat'la. Gerçekten zor bir iş gibi görünüyor çünkü çok da geniş bir alan. Ama deneyeceğiz en azından. Güncel sanatı anlamak için belki de günümüze hemen bir bakmak lazım. Yani 90'lardan beri içine girdiğimiz bir süreç var. Bu sürece damgasını vuran şey elektronik devrim. Yani iletişim ve bilgisayar teknolojisindeki nefes kesici değişimler ve dönüşüm aslında döneme de damgasını vuruyor. Bu dönüşümün doğal sonuçlarından birisi de insanın aslında var olan gerçeklikle ilişkisinin kaybolması, ki bunu daha önceki programlarımızda üzerinde de durduğumuz bir konu olarak söyleyebiliriz. Bu gelişmenin doğal sonuçları olarak şunu söyleyebiliriz. Bir gerçeklik kaybı söz konusu. Yani bilgisayar teknolojisi, sanal dünya, televizyonlar ve bunların getirdiği ortamlar bizim bir şekilde hiper gerçeklik olarak adlandırdığımız bir ortamda bizi birbirimizden kopardı bir yandan. Yani kendi arkadaşlarımızla, ailemizle, komşularımızla konuşamaz olduk. İnanılırlık daha çok önem kazandı. Kanıtlanabilir gerçeklik ise birazcık değer kaybetti. Aslında döneme damgasını vuran şey sınırların birbirine girmesi olarak da söylenebilir. Yani sanatla felsefenin, sanatla siyasetin, ekonominin, reklamın, promosyonun hepsinin sınırları birbirine girmiş oldu. Böyle bir dönem yaşıyoruz. Şimdi sanat alanına baktığımız zaman sanatta da ciddi bir kırılmaların yaşandığını, sanatın artık gerçekten de para eden her şeye mübahtır anlayışıyla farklı bir alana kaydığını, bir yandan sanatın ne olduğunu ya da sanat denen şeyin, güncel sanat denen şeyin ne olduğunu anlamakta zorlandığımızı söyleyebiliriz. Bu noktadan belki de girip birazcık konuyu daha da deşebiliriz. Yani nasıl geldik bu noktaya, nerelerde kırılmalar yaşandı, biraz oralardan hareketle ve en önemlisi de yaşadığımız şey aslında sanat açısından da bir çöküntü noktası mı? Sanatın bittiği, başka şeylerin geldiği bir noktada mıyız? Bunu konuşalım istersen Rıfat. Peki Yılmaz'cığım, güzel bu girişinden sonra. Ben de şunu eklemek isterim. Aslında şu var, yani senin anlattıklarından kısaca çıkan sonuç, sanatın ya da sanatçının hakikatle olan ilişkisinin gittikçe gittiği, belki de hani genel anlamda zaten gerçeklikle olan ilişkinin kaybolması, ama sanatçı bağlamında da böyle bir özel durumlar. Biz bugün bunu konuşacağız dedik. Yani sanatın, güncel sanatın bu durumu ile ilgili konuşacağız dedik. Ama bu açıdan düşündüğümüz anda, hani bu anlamda sanatın hakikatle ilişkisinin kopmasını konuşacaksak eğer, bunu aslında modernin başlangıcına kadar götürebiliriz diye düşünüyorum ben. Çünkü modern sanatla beraber bu problem zaten o dönemin sanatçılarına karşı dile getirilmiş bir bakış açısını ifade ediyor. Yani yaptıkları şeyin sanatla ilişkisinin olup olmadığı sorgulanıyor. Dolayısıyla modern sanatın kendisinden bahsedeceksek eğer, bu hakikatle ilişki, hakikatle bağlantı zaten o andan itibaren hep gündeme gelecek olan bir sorun. Nasıl bu hakikatle ilişkinin koptuğuna dair bir saptama var? Çünkü modern öncesinde, yani özellikle sanatsal gelişimin tabii antik dönemden Rönesans'a kadar olan sürece baktığımızda, sanatçının referansı mevcut verili hakikatin bir tür temsiliydi. Yani işte patronundan ya da kiliseden referansla dini ya da mitolojik bir temayı, yani aslında iktidarın mevcut ilişkisel anlamdaki hakikatini dile getiriyordu sanatçı. Fakat modernle beraber, modernin kendisiyle beraber hani politik anlamda, toplumsal anlamda gerçekleşen şeyler, yani bilimsel gelişmeler, sanayi sonrası endüstriyel yaşam, kent yaşamı, bireyin hayatının ön plana çıkması, bireyin kendi yaşamının, kendi duygularının dile getirilecek olması, temsilden ziyade sanatçının kendisini, kendi varoluşunu ifade etmeye yöneltiyor ve artık içerikten çok biçimin kendisi, yüzey, renk, estetik vurgu, izleyiciye sunulacak olan sanatsal uğraş gibi, yani daha öncesinde hiç olmayan ve artık bundan sonra da vazgeçilmez olan şey gündeme geliyor. Ve farkındaysak modernle beraber zaten bu sanatçının gerçeklikle kurduğu ilişkinin hep sorgulanabilir bir ilişki olduğu ve sanatın aslında neyi temsil ettiğine dair bir problem alanını bu andan itibaren sürekli olarak tartışmaya soktuğunu söyleyebiliriz açıkçası. Böyle bir durum var. Modernizm sanatın alanından bazı şeyleri çıkardı gibi belki de daha net olarak ifade edebiliriz. Yani güzel olmak mesela önemsizleşti. Değil mi? Bir takım sanatçının gerçek dünyanın uyandırabileceği hislere eşdeğer hisler uyandırmak gibi bir kaygısı ortadan kalktı. Resime ait bir özne kullanmak ya da bir özneyi resmetmek duygusu ortadan kalktı. Hatta o özneyi bir plana yerleştirmek, bir kompozisyon kurmak ve o kompozisyonu anlatmak gerekliliği ortadan kalktı. Sonra sanatçının hani ilham olarak da söylenen bir şey vardır ya, yani sanatsal bir büyü vardır. O büyüsü ortadan kalktı. Ama modern sonrasına geldiğimiz zaman belki de 1960'larda başlayan başka bir kırılma söz konusu. 1960'lara geldiğimiz zaman bu sefer sanatta geçmişin bu bütün değerlerine ya da bütün bu şeylerine bağlı olmayan başka şeylerin de bir sanat eseri olarak karşımıza çıkabileceğini görüyoruz. Bunu 1960'lardaki sanat eserlerinde görmemiz mümkün. Andy Warhol'u hatırlayabiliriz burada. Böylece daha önce sanat için bir nesne olmayan şeyler sanatın alanına girmeye başladı. Şimdi sanat alanından modernizmin çıkardığı bu şeyleri düşünürsek ve sanatı da tarihsel olarak bir ilerleme sürecinde gibi düşünürsek bu ilerle nereye varacak? Yani sanatın nesnesini çıkardık, sanatçının duygusunu çıkardık, ondan sonra arka planı çıkardık, kompozisyonu çıkardık. Ne kalıyor geriye? Belki de boş bir tuval olması lazım sanatçının önünde bu sefer. Ve bu sürecin sonucunda da geldiğimiz nokta tam da bugün yaşadığımız nokta belki. Belki bu noktada hani sanatla ilgili olarak yeniden bir tanımlama ya da sanatçıyla ilgili olarak yeniden bir tanımlamaya ihtiyaç duyabiliriz. Yani sanatın sonu mu geldi denebilir ya da bütün bu yenilikler zaman zaman sanatın sonu geldi ya da işte benzer şekilde edebiyatın sonu geldi ya da romanın sonu geldi ya da sinemanın sonu geldi söylemi gibi bir söylem mi? Yani birazcık daha zorlarsak tarihin de sonuna ulaşabiliriz yani. Artık bütün anlatıların bittiği bir noktada bir yaşam biçimi mi bekleyecek bizi? Ben şöyle bir ekleme yapabilirim senin söylediklerine. Aslında bütün bu olasılıklara rağmen belki de bir temel nokta olarak şu vurgulanabilir. Sanat bir bilgi üretme biçimi. Yani çok temel anlamda. Yani bütün zamanlardan bağımsız olarak, yani bütün o klasik dönemlerden, romantik dönemlerden, modern ya da çağdaş dönemi de hepsini birden aşarak söyleyebileceğimiz şey aslında sanatın bir bilgi üretme biçimi oldu ve sanatçının da bu bilgi üretme biçimine bir katkı yapan kişi olduğunu söyleyebiliriz ve eğer bu bağlam, yani bir bilgiyi üreteceksek eğer, bu her zaman var olmayı sürdürecek bir şeydir. Yani bunun yolu, yöntemi elbette her zaman sorgulanır. Her zaman acaba bu ortaya konan şey amaca hizmet edecek midir? Mesela hani bunu şöyle düşünelim. Bütün sanat yapıtları ortaya kondukları zamanla ilişkili olarak bir sorun yaşıyorlar. Yani kendi zamanlarında eğer gerçekten bu devrimci bir nitelik taşıyorsa bu sanat ürünü, öncelikle ortaya konan şeyin sanat olup olmadığı çok büyük tartışmalar yaratıyor. Şimdi bugün bizim özellikle modern dönemdeki sanatçı olarak andığımız kişilerin ilk yapıtlarına baktığımızda bu kişilerin ilk karşılaştıkları söylem, yani o bizim şu anda çok aşina gözle baktığımız yapıtları, mesela aklıma gelen en uç örnek Duchamp'ın pisuarı. Yani bu bir sanat yapıtı mıydı? İlk sergilendiği anda ya da izleyicinin karşısına ilk çıktığı anda. Herkes bunu çok kolaylıkla evet harika bir sanat ürünü olarak değerlendirdi mi? Yoksa herkesin tüyü diken diken olmuş muydu? Diyor ki Duchamp, ben bir şeyin sanat olup olmadığıyla ilişkili bir sorgulamaya ancak 50 yıl sonraki izleyicilerin karar verebileceğini düşünüyorum diyor. Benim de şey aklıma geldi. Agamben de şey diyor, çağdaş olan, bunu güncel olarak da çevirebiliriz. Vakitsiz olandır diyor. Ve şunu hatırlarsak mesela Kandinsky'nin ilk soyut resimlerini yaptığı yıllarda, aynı dönemde işte Picasso da kübizmin sınırlarında dolaşıyor o sıralarda ve bir takım deneysel çalışmalar yapıyor. O sıralarda dönemin eleştirmenlerinin daha çok konuştukları şey sanatın ölümü şeklinde bir yaklaşım. Hatta sanatın ölümü diye kitaplar yayınlanıyor. Bu yeni olana, işte Agamben'i tekrar hatırlarsak, vakitsiz olana yönelik bir tepki gibi herhalde, değil mi? Çünkü bu tepkiler çok refleksif, buna anlaşılabilir şeyler. Yani bilindik bir evren var, bilindik yorumlar var, bilindik tarzlar var. Fakat bunların dışında bir şey olmaya başlıyor ve bu yeni olmakta olan şeye karşı insanların vereceği tepki doğal olarak çok kolay kabul edilebilir bir tepki olmadığını anlayabiliriz. Her zaman da böyle olmak zorunda gibi. Sonuçta hakikatin kaybı sadece şu anda sanata özgü bir şey değil elbette. Sanat bununla ilişkili kendi bağlamında bir yolda gidiyor. Kendi yolunu bir şekilde tekrar bulacak ya da yeni tarzlar, yeni biçimler oluşacak, yeni anlatılar karşımıza çıkacak. Ve biz yine varlıkla olan ilişkimizi, hakikatle olan ilişkimizi bir şekilde sürdüreceğiz. Yine yeni sorgulamanın içerisinden çıkarak gerçekleştireceğiz bunu. Pardon. Dolayısıyla burada hani bir polislik görevi, yani birilerinin bir eline bir diyelim ki bir araç alarak burada bir etiketleme yapması, işte bu sanattır, bu değildir, bu ileride sanat olur ya da bu olmaz gibi böyle bir norma kavuşturucu yetkiye sahip olabilecek bir güç yok aslında şu anda. Ama bunu zaman içerisinde kendini gösterebilecek olan bir bilgi olarak düşünebiliriz belki de. Ben bütün bunları şey olarak da yorumlayabiliriz diye düşünüyorum. Yani sanatçının ya da sanatın özgürleşmesi olarak da yorumlayabiliriz diye düşünüyorum. Yani bütün o yüklerden kurtulmayı böyle yorumlayabiliriz diye düşünüyorum. İşte estetik yüklerden, güzel olmak kaygısından, bir nesnesinin olması kaygısından, belli araçları kullanması gerektiği yolundaki bütün bu kaygılardan kurtulmak bir anlamda sanatı özgürleştiriyor da. Şu anda geldiğimiz noktada bu kadar çok ürünün ortaya çıkması, çünkü ciddi anlamda bir şey de var. Sanatsal üretimin patlama yapması noktasındayız bir anlamda da. Haklısın. Bu kadar ürünün ortaya çıkması bir anlamda sanatın da bu yüklerden kurtulması ve özgürleşmesi olarak da yorumlanıyor. Evet, evet. Yani bu şununla da çok bağlantılı, haklısın. Bilginin demokratikleşmesiyle de ilişkili bir şey. Yani üniversite ortamlarının, evrensel ortamların, internet ortamının, İnsanların iş kuracağı ortamların demokratikleşmesiyle ilişkili. Mesela şöyle de düşünebiliriz. Aslında bizim sanatla ilgili düşüncelerimiz, yani şu anda sanatla ilgili olarak kafamızda var olan düşünceler, sanatı keşfetmeyi de engelleyebilir. Yani neyin sanat olduğuna dair bir karar verirken sahip olduğumuz arka plan bize engel de yaratıyor olabilir dolayısıyla. Yani burada çok farklı katmanlar var gerçekten. Nicholas Barrio sanatı şöyle tanımlamış. İlişkisel Estetik adlı kitabında, sanat işaretlerin, formların, hareketlerin ya da nesnelerin yardımıyla dünyada ilişkiler üretmeye yarayan bir etkinliktir. Hatta buna bağlı olarak sanatçıyı da tanımlıyor. Aslında bize fikir verebilir. Diyor ki bugünün sanatçısı içlerinden çifte anlamlar ortaya çıkarmak üzere üretimin yapılarını biçimlendiren bir işaretler operatörüne benziyor. Bir girişimci, bir politikacı, bir yönetmen. Bütün sanatçılar arasında en önemli ortak payda bir şeyi göstermeleridir. Gösterme eylemi sanatçıyı tanımlamaya yeter. İster bir tasvir, ister bir adlandırma söz konusu olsun, durum değişmez. Buradan hareket edersek aslında geldiğimiz noktadaki bu özgürlüğü, yani özellikle de o sanatçının bir şeyi göstermesi, ki bu gösterdiği şey çoğu zaman şaşırtıcı, sarsıcı olabiliyor, bizim için yeterli de görebiliriz bir anlamda. Yani bu şunu da beraberinde getirecek. Şimdi sanatın mekanına baktığımız zaman, hani tarihsel perspektif olarak, yani sanat nerede karşımıza çıktı? Başlangıçta işte mağaradaydı. Sonra bu tapınak oldu. Sonra saray oldu. Sonra koleksiyonerlerin mekanları olmuştu. Sonra sergiler oldu. Sonra müzeler oldu. Galeriler oldu. Sokak oldu derken şu anda da mesela internet ortamlarında bir sanatsal varoluşu izleme şansımız var. Evet, belki de bir noktada biraz NFT'yi konuşabiliriz, değil mi? Bir NFT gerçekliği var ve üzerinde tartışılıyor NFT. Yani dijital dünyada sanat ve dijital dünyada sanatın bir piyasa bulmasından konuşabiliriz birazcık. Ne diyorsun NFT sanata? Peki, yani ne diyebilirim? Aslında en başından beri, yani sanatla ilgili konuştuğumuz zaman, hani birçok ekstrem örnek var. Tabii bu kavramsal sanatla beraber çok daha gündeme oturan bir şey. Hani bunu ben de yaparım mantığıyla baktığımız zaman sanat ürünü olarak tartışmalı yapıtlar var. Yani bu bir gerçekten sanat yapıtı mıdır örnekleri var. Mesela çocukların yaptığı sanatsal çalışmalar var. Ya da işte biraz eğitilmiş olan hayvanların, ki böyle fillerin yaptığı tabloları biliyorum. Hani bir takım nesneler kullandırılıyor hayvanlara ve onların yaptığı şey sonuçta bir sanatsal ürün olarak ortaya çıktığı düşünülüyor. Ya da makinelerin yaptığı, yani makine düşünmesinin gerçekleştirdiği sanatsal ürünler var. Bir takım algoritmalarla gerçekleştiriliyor. Şimdi bütün bunların yapılma anlarında NFT'yi de buraya eklemek isterim. Şu bağlamda eklemek isterim. Bunun yapılmasındaki temel hedef, yani son ürün olarak bir NFT ortaya çıktığında ya da pek kolay kabul edilmeyen bir sanatsal yapıt ortaya çıktığında, bence o ürünün yaratıcısı ya da işte sanatçının kendisi belki de bir şeydir. Yani değer taşıyıcısı olarak tanımlanabilir. Çünkü şunu demek istiyorum, yani şu anda herhangi bir dijital ürün ortaya koyabilecek olan herhangi bir insanın ortaya koyduğu şey, dijital olarak diyelim ki artık işte kopyalanamaz dijital bir örnek olarak NFT'ye sahip olduğumuzda ya da bunu ürettiğimizde, bunun varlığının ne kadar sanatsal bir nitelik taşıdığı aslında çok tartışmalı bir hale gelecek. Yani her NFT ürünü, ortaya çıkacak olan şey, sanatsal içerik taşır mı? Yani her yapılacak olan malzeme dönüştürme etkinliği sanatsal nitelik taşıyacak mı? Burada belki, şunu belki bu iyi de bir şey bir yandan. Yani iyi de bir şey. Yani sanatsal olduğunu söyleyen ya da iddia eden ya da ortada bir ürün varsa onun karşısına geçen izleyicinin şu soruyu sorması, ya bu sanat mı? Bunun bir değeri var mı? Bunun sanatsal bir değeri var mı diye bir sorgulamaya girmesi belki de istenen bir şey. Bana çok da şey gelmiyor, kötü bir şey olarak gelmiyor. Bu sorgulamayı hep yapıyor olmak bence önemli bir şey bir yandan. Ama belki de hani bizi kuşkuya düşüren şey şu oluyor NFT ya da benzeri ürünler karşısında. Yani kandırılıyor muyuz? Çünkü sanat piyasaları dışında da düşünülemiyor ve bu alanda birçok manipülasyon olduğunu da biliyoruz. Yani bir şeyi özellikle de parasal değeriyle ilgili olarak çok fazla manipülasyonlar olduğunu bildiğimiz için, acaba gerçekten bu ürün sanatsal bir ürün mü, yoksa ben kandırılıyor muyum gibi bir kaygı da izleyicinin yaşadığı bir kaygı. Aslında evet, yani o kaygının arkasında şöyle bir şey var. Çünkü aldığımız ya da sahip olacağımız ürünün sanatsal niteliğini belirleyecek olan şey ne? Dolayısıyla buradaki onun ekonomik olarak yaratabileceği bağlam, o ürünü yaratan kişinin daha önceki ortaya koyduğu ürünlerdeki işte bu, onun kişiliği, bu, onun sanatçı kişiliği diyelim ya da hani hangi, sanatın hangi alanıyla ortaya çıkmışsa, hangi alanda ürünler ortaya koyuyorsa, onun bir bağlamında ancak o bir değer kazanıyor. Ona ait olmasından dolayı. Yani şunu demek istiyorum aslında çok kabaca. Yani şu anda senin ya da benim bir NFT yaratmamız, onu sunmamız ekonomik anlamda, maddi anlamda herhangi bir anlam taşımayacaktır doğal olarak. Ya da hani onun sanatsal niteliği çok da kabul gören bir şey olmayacaktır. Ama yani popüler kişilersek mesela bu durum değişiyor. Değişiyor. Başka alanda ünlenmiş kişilersek, diyelim şarkıcıysak, müzisyensek, benzer bir şeysek, kaygı verici olan da o belki de. Sanat adı altında diyelim başka bir alanda ünlenmiş, popüler bir kişilik, kişi bir ürün ortaya koyduğunda bir anda bunun değeri farklı olabiliyor. Senin benim NFT olarak ortaya koyduğumuz şeyin bir değeri olmuyor. Gibi. Çünkü neden? Yani o ürünü yaratacak olan kişinin yapabileceği toplam, üretebileceği toplam ürünlerin içerisinde bir parça olarak var olmayı sürdürecek. Yani nadir bir şey olacak o. Yani diyelim herhangi bir sanatçının ürettiği bir NFT, dolayısıyla onun ürettiği NFT olarak sınırlı sayıdaki bir ürüne karşılık olarak belli bir maddi değer taşıyacak dolayısıyla. Ama ona ait olduğu için gibi. Böyle düşünülebilir sanki. Bu aldatmaca mı acabanın, acaba kaygısının yanı sıra bir de şey kaygısı var. Yani NFT'yi bir yana bırakırsak, işte güncel sanat sergisine giden bir insanın başka problem ettiği bir şey de, ya ben bundan bir şey anlamadım. Yani buna bakıyorum ama yani bana çok da fazla bir şey ifade etmiyor şeklinde bir yakınma. Bunu biraz konuşabiliriz belki. Ya da ben anlamama meselesi. Anlamama meselesi var, haklısın. Bir de bunu ben de yaparım. Bunu benim çocuğum da yapar filan gibi söylemler de var. Evet. O zaman şöyle bir şey geliyor insanın aklına tabii. Sen yapsaydın orada senin ismin olurdu onun şey olarak. Senin o ürünün altında senin adın yazardı. Yapıverseydin keşke. Olabilir tabii. Evet, o noktaları geçtik çoktan. Yani artık 60'lardan sonra sanat herkes için yapılabilir bir şey haline geldi. Yeter ki yap yani. Değil mi? Evet. Yani evet tabii. Yani o yapma gücünü, o anı, o zamanı belki ya da o enerjiyi koy ortaya ve onu gerçekleştir. Dolayısıyla evet, yani burada biz karşımızda sanat yapıtı olduğunu düşündüğümüz halde ve bunu anlamadığımızı fark ettiğimiz halde sorun bizde midir, sanat yapıtının kendisinde midir, nasıl yorumlayalım bunu? Anlamıyorsam bu sanattan, o zaman bu bir sanat değil midir, sanatsal bir şey değil midir? Ben her sanatsal ürünü anlamak zorunda mıyım? Ya da anlamak için yapmam gereken bir şeyler var mıdır? Hani senin sorunun üzerine ben bunları eklemiş olayım. Bir eserin karşısına geçtiğimiz zaman beklentimizin ne olduğu da önemli. Yani benim için şey önemli mesela, beni şaşırtması, belki birazcık huzursuz etmesi, belki bende bir takım düşünceler uyandırması, belki öfkelendirmesi, belki mutsuz etmesi. Benim için o sanat eseri hakkında düşünmem gerektirdiğini çağrıştırıyor. Haklısın, çünkü şöyle bir zihin yapısı var sanki. Yani biz hala bütün bu modern sanat öncesindeki perspektifler gibi bir algıya sahibiz. Yani bırakalım. Oradaki figüratif olan kompozisyon bize anlatmak istediği her şeyi anlatsın ve bize çok katı, kesin fikirler versin. Yani biz onunla ilgili herhangi bir şey yapmayalım, herhangi bir çaba harcamayalım. Zaten figür bize kendini gözümüze soksun istiyoruz. Ama artık böyle bir dönemde değiliz. Yani modern sanatla beraber, günümüzün sanatıyla beraber artık biz o yapıtla birlikte belli bir pedagojinin içerisine girmek zorundayız. Onu anlayabilmek için onunla ilgili düşünmek zorundayız. Yani belki öyle bir çaba göstermek. Çaba göstermek zorundayız gerçekten. Yani çünkü o sanat yapıtı bizim için açılmış bir yapıt ve orada onun niteliğine dair bizim artık harcamamız gereken bir zaman var. O yani şey. Eserin temelinde yatan şey bir düşünce ve refleksiyon aslında. Yani birazcık sanatın bu anlamda felsefeye yaklaştığı da söylenebilir diye düşünüyorum. Evet evet, yani herhangi bir hakikatin temsili olmak zorunda değil artık sanat yapıtları. Yani orada sanatçının kendi anlatısı, kendisine dair bir takım ifadeler var ve biz onu kendi diliyle bize anlatmak istediğini çıkarsayabiliriz ama burada bizim çaba harcamamız gerekiyor dolayısıyla. Yani ha, bu şu olabilir, yani belki çok hoşumuza gitmeyebilir o yapıt. Yani biz kişisel olarak o yapıtı tercih etmeyebiliriz, beğenmeyebiliriz. Ama bizim beğenmiyor olmamız, bizim ondan hoşlanmıyor olmamız onun anlamsız olduğu ya da önemsiz olduğu gibi bir sonucu çıkarmamızı da sağlamaz. Evet, süremizin de sonuna geliyoruz. Belki de günümüz sanatını anlamak için girişilen her çaba bir anlamda boşuna bir çaba. Ben işte sanatın ticarileşmesi, aldatılmaya açık olması, manipülasyonlara açık olmasını bir kenara bırakalım, bunları çok da fazla kafamıza takmayalım diyorum. Çünkü bu alanda çok sayıda üretim var. Bunların içinden iyi olanlar, gerçekten sanatsal kaygılarla üretilmiş olanlar da var. Bunları dikkate almalıyız diye düşünüyorum. Bu anlamda bir takım tanımlamalardan uzak bir şekilde sanattan keyif almaya devam edelim, etmeliyiz diye düşünüyorum. Bence de sanatsal üretim adına yola çıkmış insanlar oldukça özgür bir alan bulmalılar, özgür bir yaratı alanı bulmalılar. Onlara bu yolun açılmış olmasını istiyorum ve bunun için uğraşmak gerektiğini düşünüyorum. Evet, bu haftalık da bu kadar diyelim o zaman. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.